ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज एक शुभ दिवस है, एकादशी, जो हरिवासा दिन, अर्थात इस दिवस भगवान हरि का बहुत प्रिय है और भी की कार्तिक या दामोदर मास हो रहा है, 12 मास होंगे, 13 मास होंगे इस दामोदर मास। भगवान दामोदर का बहुत प्रिय है। इसके अलावा भगवान हरि की प्रिया अर्थात शिवराधा का प्रिया मास है इस दामोदर मास। और इस संघ जिसमें हम है वो भी बहुत शुभ है, क्योंकि हमारे बीच बहुत आत्मसमर्पित हरि भक्त जन है जिनका जीवन का ध्येय है हरि प्रीति, हरि चरण प्राप्त करना। तो इस शुभ अवस्था में सत्संग हमें अवश्य ही हरि कथा कहनी चाहिए, कृष्ण कथा। विश्व में जगत में बहुत बहुत असंख्य प्रकार के विषय है, परंतु और सब प्रकार के विषय के अलावा एक ही विषय महत्वपूर्ण है, वो विषय है जगन्नाथ, जगत के स्वामी का विषय। जो जगन्नाथ है, कृष्ण पुरी धाम में जगन्नाथ बड़े भाई बलदेव बलभद्र और भागिनी सुभद्र देवी के साथ विराजमान है भारत के पूर्व प्रांत में और इस भारत के पश्चिम प्रांत में। वो एक ही जगन्नाथ वार्थधीश का नाम है, विराजमान होते और द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर से थोड़ा दूर है उनकी श्रेष्ठा महिषी युग्मिनी देवी का मंदिर है। तो इस प्रकार पूरा भारत देश में हरि भगवान का भजन होते और उत्तरायण मतलब पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकाधीश, उत्तर प्रांत में भागवत आश्रम नारनारायण भगवान की पूजा होती है भागवत में और दक्षिण में भगवान रामचंद्र का भजन होकर रामेश्वर में और पूरा भारत देश में अन्य अन्य स्थानों में हरि भजन होते। मथुरा धाम भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है और वहां से थोड़ा दूर है भगवान कृष्ण का मुख्य लीला स्थान श्री वृंदावन धाम, वो वृंदावन धाम है, वो भगवान कृष्ण जो लीला विलास की, भगवान कृष्ण की ब्रज लीला जो विशेष मधुरा है, वो लीला प्रशंसा करना और उसमें प्रवेश करना, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव जो श्री चैतन्य महाप्रभु के चालन आश्रम है, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, वो ब्रज भजन विशेषकर गौड़ीय गण का ध्येय है और बालब संप्रदाय में भी ब्रज लीला ब्रजराज भगवान कृष्ण जिनका नाम है ब्रजराज और अन्य नाम भी है ब्रजराज नंदन कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ही ब्रजराज और ब्रजवासियों का ख्याल में ब्रजराज है नंद बाबा और कृष्ण है ब्रजराज सूत्र अर्थात नंद नंदन। तो वो ब्रज लीला जो अति मधुरा है, अति गूढ़ है, अति अचिंत्य है, उसमें प्रवेश करना गौड़ीय गण का परम लक्ष्य है, विशेषकर ब्रज युवती ब्रज गोपियां का भजन जिस प्रकार उन्होंने कृष्ण से रखी, वो गौड़ीय गण का लक्ष्य है या आराध्य आराध्य भगवान ब्रजेश स्थान वृंदावन आराध्य भगवान तो आराध्य कर भगवान। आजकल वो भगवान को चौर के लोग गुप्त को ज्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए हमारा परम आराध्य शील प्रभुपाद उन्होंने मंतव्य की कि विशेषकर पाश्चात्य देशों में गॉड को चौर के लोग डॉग को ज्यादा प्यार करते, आज का भारत में ऐसी स्थिति होती है। तो आराध्य है भगवान, यदि हम भगवान की आराधना नहीं करते, चूंकि हर एक जीव की प्रवृत्ति है दूसरों की आराधना करना, तो भगवान को छोड़कर हम एक फिल्मी नायक की आराधना करेंगे या क्रिकेट स्टार की आराधना करेंगे। जब मैं सर्वप्रथम इस भारत देश में आया था 90 साल के पहले, उस समय हर एक घर में हिंदू घर में भगवान का चित्र रखना था, भगवान या देवी देवियों, भगवान का मतलब हरि कृष्ण, तो कम से कम देवताओं का चित्र रखना था। आजकल अगर चित्र हो तो भगवान का नहीं होगा, हो सकते लेकिन और ज्यादा बड़ा संभावना है कि सचिन तेंदुलकर का चित्र रखना है या आजकल की बड़ी बॉलीवुड देश नायिका है। और यदि भगवान का चित्र रखना है, चूंकि लोग भ्रमित है भगवत ज्ञान में, इसलिए वास्तव भगवान का चित्र रखने नहीं है, एक खेते हुए भगवान का चित्र रखना। आजकल भारतीय लोग इतना दुर्भाग्य है कि वास्तव भगवान जो सर्व शास्त्र से प्रमाणित है कृष्ण, तो वास्तव भगवान को भूत अलग अलग आधुनिक खेती हुई भगवान को मानते, परंतु वास्तव भगवान है आराध्य भगवान गजेश कने गजेश गजेश को मतलब जैसे गजराज है कृष्ण और गजवासी उनका कहने गजराज है नंदबाब, तो गजेश है नंदबाब और गजेश कने कनाई का मतलब लड़का पुत्र, गजेश कन्या है कृष्ण। आराध्य भगवान, आराध्य भगवान, भगवान आराध्य, खुद का आराध्य नहीं। या बॉलीवुड की कोई भी नायिका या नायक आराध्य नहीं है, लोग ऐसे लोग को बहुत मानते हैं, परंतु वो समान जो हम किसी भी फिल्मी नायक या नायिका को देखते हैं या कोई भी पॉलिटिशियन को देखते हैं या क्रिकेट स्टार को देखते हैं, वो सम्मान जो हम देखते हैं उससे कुछ भी फायदा नहीं है, ये सब फालतू। और यदि यदि हम पूरी भक्ति ये सब खेते हुए भगवान के चरण में रखते हैं या बॉलीवुड नायिका को मानते हैं, तो पूरी भक्ति करके भी कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं। परंतु वास्तव भगवान जो गजेश नंदन भगवान हरि कृष्ण, यदि हम उनके चरण में उनके चरण में स्वल्प भी भक्ति रखेंगे उससे हमारा परम कल्याण होगा। यह विक्रम नाश श्री सत्यवायन विद्यते स्वप्नप्यस्य धर्मस्य प्रायते महत्वम्। इस प्रयास भक्ति प्रयास कुछ भी हानि कभी भी नहीं होती है, पूर्ण कल्याणमय इस वास्तव भगवान कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास पूर्ण कल्याण है। यदि हम थोड़ी सी वास्तविक भक्ति करेंगे तो उससे हम महान भाई से बच सकते हैं। उदाहरण है बहुत, सबसे विख्यात प्रसिद्ध अजामिल, अजामिल जो युग काल में नारायण भगवान की परमा भक्ति की और उसके पश्चात एक वेश की संगति से भक्ति पद से पूर्ण भ्रष्ट हो गया है और उसके पश्चात पूर्ण जीवन में असंख्य प्रकार की पापी है। तो चूंकि उन्होंने युग काल में भगवान नारायण की भक्ति की, उसलिए उनका सबसे कनिष्ठ संतान को नारायण नाम रखा। नारायण कौन है? वे भगवान है, वे परमात्मा भी है, वे सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में उपस्थित है। ईश्वर सर्वभूतानं हृदयेषु जीवतिष्ठति ब्रह्मयं सर्वभूतानि यन्त्रायुधानि। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर जो कृष्ण है, जो असंख्य ब्रह्मांडों के एक ही नाथ है, तो इतने दयालु कि सब भौतिक जगत के निवासियों के हृदय रहते हैं परमात्मा के रूप में। तो वो अंतर्यामी नारायण उनके भक्त अजामिल जो दैव कारण से भक्ति पथ से पूर्ण भ्रष्ट हो गया है, तो वो भगवान नारायण अजामिल को प्रेरणा उनके अंतिम सबसे घनिष्ठ पुत्र को नारायण नाम रखे। और उसका फल था कि सदैव अजामिल जिनका मन पूरा पाप भावना से आवृत हो गया है, वो अजामिल सदैव वो कनिष्ठ पुत्र को पुकारते नारायण नारायण नारायण बोलते रहते। तो उसका फल था कि अजामिल का देह त्याग करने का समय, उन्होंने यम दूतों का दर्शन से भयभीत होकर महान भाई से जोर से बोले नारायण नारायण नारायण, क्योंकि उनका सबसे प्रिय था नारायण हंस नारायण, उनका कनिष्ठ पुत्र नारायण। परंतु वो भयानक स्थिति में नारायण नारायण नारायण पुकारते उनका पूर्ण जीवन शुद्ध जीवन भक्तिमय जीवन का याद आया था उनका मन में। और इसलिए यमदूतों उपस्थित थे और विष्णुदूतों भी आए थे। यमदूतों किसे आए थे, तो लोग जो पूर्ण जीवन में कभी भी वास्तव नारायण का स्मरण नहीं करते, लोग जो पूर्ण जीवन में पाप करते हैं, तो इस प्रकार के लोग को ले जाने के लिए यमराज के पास यमदूतों रहते हैं। और विष्णुदूतों किस प्रकार के व्यक्ति के पास आते हैं मरण का समय, जो विष्णु के भक्त, तो विष्णुदूतों और यमदूतों में कुछ विवाद हो गया। यमदूतों वाले कि इस अजामिल का आत्मा और सूक्ष्म शरीर हमको ले जाना है, हमारा अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारे स्वामी श्री यमदेव हमको हुक्म दिया कि पापी लोगों को इनके पास ले जाना है। तो हम कुछ बड़ाई नहीं करते, हम हमारे आराध्य मान्य स्वामी का आदेश पालन करते हैं। तो आप लोग क्यों आए हैं और कहते हैं कि इस अजामियों को हम ले जाएंगे? तो इस प्रकार यम दूतों और विष्णु दूतों में कुछ झगड़ा था, और उसमें विष्णु दूतों विजयी थे। तो इससे इस प्रख्यान से समझ जाते हैं कि स्वाभाव्य से धर्म से चाहे थे महत्व भगवान कि यदि हम थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति करेंगे तो उससे हम महान भाई से बच जाएंगे, भगवान विष्णु की कृपा से। तो इसका अर्थ क्या है कि हम एक बार हरि बोल बोलेंगे और उसके पश्चात हम सभी प्रकार के पाप करेंगे और उससे हमारा कुछ भाई नहीं है। इसका मतलब है क्या? नहीं, ऐसे करना अभक्ति होती है, महान अपराध होते हैं। तो संभावना है कि हम यम यंत्रणा से बच जाएंगे एक बार हरि बोल बोलने से, परंतु यदि हम एक बार हरि कहेंगे उसी बुद्धि से कि ठीक है अभी मैं निरापद हूं, मुझे कुछ भी भय नहीं है, अभी मेरा अधिकार है बेशरम मैं सभी प्रकार के पाप करूंगा, तो उस प्रकार की भावना से उस सब प्रकार की पाप जो हम करेंगे उससे अधिक पाप का पाओगे, क्योंकि ऐसे सोचना महान अपराध है। इसलिए समझना चाहिए आराध्य भगवान, भगवान कौन है? तो इसके बारे में अनेक अनेक मत आधुनिक भारत में और भारत के बाहर, परंतु जो सच ज्ञानी है उनका मत में अनेक मत नहीं है, एक वचन है, विचार एक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो नहीं जानते हैं वे अलग अलग मत के अनुसार कहते हैं कि एक बाबा भगवान है, पापा भगवान है, एक स्वामी, एक स्वामिनी इत्यादि। तो अलग अलग मत है क्योंकि लोग नहीं जानते वास्तव सत्य क्या है। जो वास्तव ज्ञानी है उनका एक मत है, वो मत नहीं है, वो सत्य विचार है। वो क्या है? जैसे अर्जुन का वचन भगवद गीता में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव न चंदी। परम ब्रह्म है कृष्ण। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म अनुसंधान करना मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य। सामान्यतः लोग अर्थात जो मानव है, जो 84 लाख प्रकार की जीव जाति गमन करने के पश्चात मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तो मानव जो है उनमें अधिकांश मानव है, परंतु बुद्धि से पशु से पृथक नहीं, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना मैथुन करना, रोटी कपड़ा मखान, केवल ये सब विचार है। यदि हम सिर्फ रोटी कपड़ा मखान, बॉलीवुड मूवी, टीवी में क्या है, टीवी पर क्या देखना है, तो इस सब शारीरिक भौतिक विचार में व्यस्त रहते हैं, तो हमारी बुद्धि आध्यात्मिक नहीं होती, तो कारण से हम वास्तव मानव नहीं, हम पशुवत या द्विपद पशु, नारा पशु, पीएचडी प्राप्त होते हुए भी यदि कोई मानव किम तक ब्रह्म के अध्यात्म, क्या है ब्रह्म, क्या है अध्यात्म, इस प्रकार प्रश्न नहीं करते, वो नारा पशु। तो मानव मानव का आरंभ है इस प्रश्न करने में ब्रह्म जिज्ञास। वेद शास्त्र में पूर्व मीमांस और उत्तर मीमांस, पूर्व मीमांसा है कैसे स्वर जानक, कैसे स्वर जानक, हम अभी स्वर नहीं है, इस सोसाइटी का नाम है पार्क हेवन, हेवन का मतलब स्वर, तो खाली नाम है स्वर, ये सब पिंजरा है, मकान नहीं है, पिंजरा जैसे जिससे लोग जाते हैं काम करने के लिए, लोग बाहर जाते हैं और शाम को वापस आते हैं अपना पिंजरा में, ये हेवन बोलते, ये तो हेवन है। स्वर्ग इस स्वर्ग इससे वडोदरा नागरी का एक्सरसाइज है और बहुत रम्य है, परंतु स्वर्गवास वो भी दुखमय है, क्योंकि पूरा जगत का स्वभाव दुखमय है। तो पूर्व मीमांस कर्म खंड उसका उद्देश्य है स्वर जन पुण्य कर्म करने से, और ज्ञानी लोग समझते हैं कि पार्क हेवन या वास्तव स्वर्ग पूरे जगत में कुछ भी वास्तव सुख नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जन्म मृत्यु व्याधि दुख होते, इसलिए उत्तर मीमांसा अर्थात उपनिषदों में ब्रह्म जिज्ञासा करते, उपनिषद शास्त्र में 35 प्रकार की विद्या वर्णित होते हैं, जिनमें परम विद्या है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का मतलब आत्मज्ञान। तो किम था ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का मतलब वो वस्तु जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, जो असीम है, अपार है, अपर्याप्त है, जो सच्चिदानंदमय है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो वस्तु ब्रह्म है। और परम ब्रह्म है कृष्ण, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदिदेवम अजं विभुम। तो भगवद्गीता जो सभी उपनिषदों का ज्ञान का उपसंहार, उसमें अर्जुन भगवान कृष्ण को इस प्रकार संबोधन करते, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य आदिदेवम अजं विभुम। और केवल अर्जुन ऐसे नहीं कहते हैं, तो सब श्रेष्ठ मुनि ऋषि तो एक ही विचार करते हैं, आहस्तं विषय सर्वे देवाशे नारदस्त असितो देवलो व्यास स्वयं चैव भविष्ये। अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते कि जो आप मुझको कहते हैं कि आप परम ब्रह्म परम सत्य है, वो वचन नहीं मानते हूं, और केवल नहीं मानने वाले लोग तो सब ऋषि मुनि जैव यथा देव असित नारद और सबसे महान ऋषि सबसे प्रमाणिक ऋषि मुनि है व्यास, और व्यास ने उनका परम विचार है कि कृष्ण भगवान वेद शास्त्र में कि इंद्र सर्वोच्च है, कि अग्नि सर्वोच्च है, कि अलग देवी माता जी सर्वोच्च है, कि वरुण सर्वोच्च है, कि शिव सर्वोच्च है। तो इस वचन मिलते हैं वेद शास्त्र में, अन्य अन्य स्थानों में वेद शास्त्र में, परंतु व्यास देव जो वेद शास्त्र के संपादक इसे उनका नाम है वेद व्यास, उनका श्रेष्ठ या सर्वोच्च विचार है कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदव अंते च मध्ये च हरि सर्वत्र दीयते, कि समस्त वैदिक शास्त्रों में वेद ऋग साम यज्ञ अथर्व वेदों में रामायण में सभी पुराण शास्त्र में महाभारत में तो अल्प ज्ञानी व्यक्तियों का विचार में अन्य अन्य देवताओं की प्रशंसा होती है, परंतु वास्तव विचार है कि वेद शास्त्र में केवल हरि भगवान का गुणगान होते हैं, ये वेद व्यास का विचार। तो आराध्य भगवान ब्रजेश थे, और वो भगवान जो हरि है, जो महादेव शिव, महादेव शिव वो भी भगवान हरि का एक नाम है, जो दुर्गापति वो भी भगवान हरि का एक नाम है। जो लोगों का विचार में भगवान है अलग अलग देवियों, परंतु वास्तव भगवान जो कृष्ण है, जो अर्जुन के सारथी थे, जो द्वारकाधीश, वे उनका उत्तम विलास में व्रज राज मंडल श्याम सुंदर हरि गोपीनाथ उनका धाम है वृंदावन। कृष्ण का धाम कहाँ है? कृष्ण जगन्नाथ है, पूरा जगत कृष्ण का धाम है। परंतु कृष्ण के कुछ प्रिय स्थान है, जैसे पूरी धाम, यहाँ पर जगन्नाथ विराजमान है, जैसे द्वारका धाम। तो ये सब धाम कृष्ण का अति प्रिय है वृंदावन है। रम्या खचित उपासना ब्रज वधु बागेन या कल्पिता, और कृष्ण की आराधना जो अलग अलग प्रकार होती है, उनमें सर्वश्रेष्ठ है गोपियां, ब्रज गोपियां। तो कृष्ण की आराधना होती है पूजा की सामग्री लेकर या यज्ञ में से, यज्ञपति विष्णु की आराधना होती है। परंतु राजगोपियों की आराधना वो ब्रजराज नंदन भगवान हरि की सबसे प्रिया है। तो ब्रज गोपियां कभी कभी क्रोधित होकर श्री कृष्ण का तिरस्कार करते हैं। तो इस प्रेममय व्यवहार से भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं, और उसलिए ब्रज गोपियों की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। ये बहुत गूढ़ विषय है जो महान महान मुनि ऋषि जो मानते कि विष्णु भगवान है, तो फिर भी बहुत विष्णु भक्त जिनका अधिकार नहीं है व्रज आराधन व्रज भावना में प्रवेश करता। स्वरास की सिद्धि व्रज गोपी धन परम चंचल आसत जोगेर ध्यान निर्विशेष ज्ञान जोगेर ध्यान यहां थे न करे स्थिति एक नहीं ना खाई स्थिति। अर्जुन और ठाकुर ने कहा कि वो स्वरास की स्थिति रज रोपी धन स्वरास की सिद्धि मतलब कृष्ण भगवान की असंख्य आराधना और आराधिका है। कोई है ब्रज गोप के रूप में, कोई है ब्रज गोपी के रूप में, कोई है वृक्ष के रूप में, कोई है पानी के रूप में, यमुना देवी कृष्ण की आराधिका है, कोई है भूमि के रूप में। तो इस प्रकार पंच स्वभाव से भगवान के भक्तों उनकी आराधना करते हैं, और हर एक भक्त का स्वभाव व्यक्तिगत है। जैसे कि हम देखते हैं कि मनुष्य जाति में बहुत प्रकार के लोग, और ऐसे नहीं है जो व्यक्ति जिनका स्वभाव संपूर्ण एक ही होती है दूसरे व्यक्ति तो हर एक व्यक्ति अनन्य है। और एक व्यक्ति का चेहरा सभी अन्य लोगों से अलग होते हैं, तो इस प्रकार भी सब लोग का सब क्या बोलते हैं वो टम्पिंग अंग अंग अंगों का कच्चा अंगूठे कच्चा आजकल उसका प्रयोग इतना सा नहीं है, काम नहीं बहुत है आजकल सब लोग बड़े शिक्षित हो गए हैं अभी तो हाँ तो अमेरिका में अंकों का फोटो खींचते हैं क्योंकि सब के अंकों अलग है। तो इस प्रकार भी सभी व्यक्ति का स्वभाव अन्यों से अलग है, क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण अकेला जो सामर्थ्य सिंधु वे भक्ति रस का सिंधु है, वो भक्ति रस जो है वो भक्ति रस का पात्र है कृष्ण, वो रस का स्वाद लेते हैं कौन? कृष्ण। भक्तों भी भक्ति रस का मधुर स्वाद से आनंद मिलते हैं। तो भगवान कृष्ण सभी भक्तों की भक्ति का मूल लक्ष्य केंद्र बिंदु। तो इस प्रकार भगवान असंख्य भक्तों की भक्ति से अलग अलग स्वाद मिलते भक्ति रस मिलते, और इस प्रकार भगवान परम भोक्ता है। तो स्वरास की सिद्धि वो क्या है? मुक्त अवस्था में तो सब मुक्त जीव ब्रज धाम में या वैकुंठ धाम में व्यक्तिगत शुद्ध वृत्ति से भगवान की भक्ति करते, अर्थात सभी भक्त सभी मुक्त जीव अलग अलग प्रकार से अलग अलग रस से भगवान कृष्ण की भक्ति करते। तो पांच मुख्य भक्ति रस वो है शांत रति, दास्य रति, सत्य रति, वात्सल्य रति और श्रृंगार रति। तो वे पांच कक्ष जिनमें हर एक भक्ति रति का कक्ष अनेक अनेक असंख्य प्रकार की सूचना वेद होते हैं, और इस प्रकार स्वरास की सिद्धि होती है। तो हर एक मुक्त जीव उनकी व्यक्तिगत सिद्ध वृत्ति से भगवान की सेवा करते, तो स्वरास की सिद्धि ब्रज गोपी का। तो ब्रज गोपियां का धन क्या है? कृष्ण, और उनका धन है जिससे भगवान की सेवा होती है, उनकी व्यक्तिगत भावना जिससे भगवान को भावना जिससे भावना से व्यवहार होते है और वो व्यवहार से भगवान कृष्ण प्रीत होते हैं। तो वो स्वादास की सीधी राज्य गोपी गण परम चंचला सती राज गोपियों का स्वभाव परम चंचला होती है। चंचला है लक्ष्मी देवी का यज्ञ, क्योंकि लक्ष्मी देवी जो भौतिक ऐश्वर्य धन संपत्ति के रूप में उपस्थित होती है इस भौतिक जगत में, तो एक व्यक्ति के साथ अधिक समय नहीं लेती है लक्ष्मी देवी। जो आज धनी है कल दरिद्र हो सकते, इसलिए लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। भौतिक धन तो एक व्यक्ति के साथ अधिक समय नहीं रहते, परंतु लक्ष्मी देवी जो चंचला है वे सती भी है। मतलब स्वामी पारायण, मतलब लक्ष्मी देवी जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ अधिक समय नहीं रहते हैं, वे सदाई भगवान नारायण के पक्ष भाव पर रहते हैं। तो ब्रज गोपियों का स्वभाव परम चंचला है, तो कभी कभी कृष्ण के साथ नाचते हैं ब्रज गोपियों, कभी कभी कृष्ण को तिरस्कार करते हैं, परंतु उनका स्थायी स्वभाव है कि सब जो वे करते हैं सब केवल कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण की प्रीति का वर्धन करने के लिए करते हैं, इसलिए परम चंचला सकते। जोगेर ध्यान निर्विशेष ज्ञान एक ही ना पाई सकते, तो उच्च आध्यात्मिक ज्ञान या योग जो लोग कहते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो वो निर्विशेष ज्ञान और योग से भी इस राजभाव से बहुत दूर है। राजभक्ति जो कृष्ण भगवान जगन्नाथ का सबसे प्रिय है, वो वेद उपनिषद के सर्वोच्च ज्ञान ज्ञान और योग के अतीत है। तो इस व्रज भक्ति जो विशेषकर गौरियागण की आराध्या है, जो विशेषकर इस दामोदर मास में आराधिता होती है, वो बहुत ही दुर्लभ है। चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के उन्मिलित स्वरूप है, उन्होंने कलयुग के पतित जीवों का विशेष कृपा प्रदान करने के लिए सबको प्रचार हरि नाम करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, हलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव केवलम। तो ऐसे करो, कम से कम प्रत्येक रविवार को हरि नाम करो। वडोदरा नागरी कि सड़कों में गलियों में और साथ साथ आध्यात्मिक रावी लिखेगा। रावी तो है हम इस पंडाल से, रावी अर्थात सूरज का धूप से छाया मिलते, तो गास्तव सूर्य क्या है, कौन है? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिका। तो कृष्ण सूरज कैसे, यदि हम धूप में है तो हम प्रकाश में होते, और जिसमें सूरज का प्रकाश नहीं है वो क्या है, वो अंधकार करते। तो कृष्ण सूर्य जैसे, और जिसमें कृष्ण भक्ति नहीं है, कृष्ण भावना नहीं है, वो पूरा अंधकार जैसे। हम धूप में होते हुए भी यदि कृष्ण भक्ति में नहीं है, हमारी पूरी जीवन अंधकार है। तो ये हिंदी है कि आप लोग जो आत्मसमर्पित भक्त, जिन आप लोग जिनका जीवन का ध्येय है हरी भक्ति हरी प्रीति, तो कम से कम प्रत्येक रविवार वडोदरा नागरी के सड़कों गायों में जाकर हरि नाम करो और साथ साथ रावी लेके रहो। रावी हम अपना कृष्ण, इस काली युग में कृष्ण नाम के रूप में अवतरित होते हैं। काली काली नाम रूप कृष्ण अवतार नाम होते हुए सर्व जगत है। इस काली युग में कृष्ण का अवतार है उनका नाम के रूप में, और इस हरि नाम अवतार से सर्व जगत का निस्तार हो सकता। तो भगवान कृष्ण इस काली युग में और एक युग में उपस्थित होते हैं, अनेक प्रकार के युग में भगवान हरि इस काली युग में विशेषकर नाम के रूप में उपस्थित होते हैं, और एक प्रकार का रूप में उपस्थित होते हैं। कृष्ण स्वधाम भगत है धर्म ज्ञान आदि विषय है कलाओ नष्ट दिशा में ऐसा पुराना को भूलोगे। द्वारपयुग का अंतिम भाग में भगवान कृष्ण जो द्वारका धाम में निवास करते थे, उन्होंने वहां से द्वारका धाम से समर्थित प्रवास अपना धाम गौरव धाम लौटे गए। तो भगवान कृष्ण धर्म की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है, तो भगवान कृष्ण अपना धाम लौटे गए। तो इस काली युग में हम कैसे धर्म और ज्ञान मिलेंगे? हम विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण से, भागवत पुराण से हम जो काली काल में अंधकार में रहते हैं, हम इस पुराण भागवत पुराण जो अर्घ जैसे है, अर्घ सूर्य या रावी का एक और नाम है, हम जो अंधकार में रहते हैं, हम इस भगवत पुराण से परम ज्ञान परम भक्ति का प्रकाश करें। आजकल लोग इतने विभ्रमित होते हैं कि सामान्य विचार कि भौतिक तथा कथित विद्या से समाज की उन्नति होती है, परंतु वो विद्या क्या है? वो विद्या अविद्या होती है, क्योंकि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में और सब कुछ जो सिखाना है वो सब भौतिक ज्ञान है। वो ज्ञान जो है उपासों के लिए ही योग्य है, क्योंकि सब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने भी हो वो सब तथा कथित विद्या जो मिलती है वो सबों में वो सब विद्या का अर्थ क्या है? विद्यार्थियों विद्या का अर्थ के लिए विद्यालय में करते हैं, उस विद्या का अर्थ है अर्थ। अर्थ का मतलब पैसा, उसका मतलब खाली पैसा प्राप्त पैसा कमाना। परंतु पैसा कमाने किसी है जिससे योगी का प्रम करना, तो इसलिए हम विचार कर सकते हैं कि रास्ते में टूटे जो है उनका ज्ञान आजकल के तथाकथित उन्नत मनुष्यों का ज्ञान से उत्तम है, क्योंकि कुत्ते जो है तो किसी भी श्रम नहीं करते, कुछ भी पढ़ाई नहीं करते, रोटी मिलते कपड़ा का जरूरत नहीं, मकान भी जरूरत नहीं है, तो वे परम ज्ञानी है। तो आपका पीएचडी क्या है? कुछ कागज में जिसमें प्रमाण है कि आप कुत्ते के समान नहीं है, लेकिन आप बहुत बड़ा प्रयास किया था और वास्तव विद्या क्या है? आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए इतना सब प्रयास नहीं करना जिससे हम व्रजराज आनंदन भगवान हरि की प्रिय होंगे। और उसलिए भगवान कृष्ण का प्रिय होने के लिए इतना बड़ा शिक्षित होने का कोई भी आवश्यकता नहीं। यदि हम शुद्ध हृदय से प्रेम से कहते हैं हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, भगवान हरि ठीक होंगे प्रसन्न होंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य है भगवान हरि का प्रिय। हम नहीं बोलते कि कुछ भी पढ़ाई मत करो, लेकिन पढ़ाई किस प्रकार होना चाहिए? विद्या भगवत आदि श्रेष्ठ विद्या है, श्रीमद भागवत है, वो विद्या जो है वही विद्या है। अक्षर सागर विसागर क्या है? अक्षर सागर विसागर स्थानम पोषणम एवं दस विषय है श्रीमद भागवत, तो वही ज्ञान है और उसमें सर्वोच्च ज्ञान है। यही समझ है कि कृष्ण भगवान है, मैं कृष्ण का दास हूँ, उनकी भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है, उनकी भक्ति करना जीवन ही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम। उत्सव क्या है? अच्छा सागर सागर स्थानम पोषण मंगन सरेशानुकृता मंगन सरेशानुकृता निरोध अच्छा सागर सागर स्थानम पोषण इतय मंगन सरेशानुकृता निरोध निरोध मुक्ति राशि ज्ञान सागर सागर स्थानम पोषण ईतर मंदेश मंदेश अनुकथा निरोध मुक्ति राशि।